Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać innej muzyki niż dotychczas. To nie będą przeboje, ani stare, ani nowsze. Będziemy bowiem słuchać tegorocznych płyt w obszernych fragmentach. Oczywiście to będą takie albumy, które na to zasługują, no i również takie przy okazji, które do tej pory nie miały raczej szczęścia, żeby się pojawić nie tylko w moich audycjach, ale w ogóle na falach eteru, że tak to ujmę. The War on Drugs, trochę jak Fleetwood Mac, a The War on Drugs to jest ich już piąta płyta I Don't Live Here Anymore i to właśnie przed chwilą wybrzmiał utwór tytułowy z tego wydawnictwa. Oczywiście Adam Grandusiel nadal jest odpowiedzialny za większość rzeczy, które się dzieją na płytach grupy The War on Drugs, a przynajmniej jeśli chodzi o śpiew, granie na gitarach właściwie, kompozycje i teksty. Z albumu I Don't Live Here Anymore grupa The War on Drugs jeszcze dwukrotnie. Living Proof i Harmonious Dream. On a drum, you turn me loose. Maybe I'm the living proof. What have I been running from? I went down to the corner. They're building up my block. Maybe I've been gone too long. I can't go back. Oh, lonesome, I will protect. I'll keep improving. Taking me home, I'm always changing. Now I suppose I'm only moving. I'm in Chicago. Come to me now. I know the path. I know it's changing. I know the pain. The pain you've been feeling. I've been to the place that you've tried escaping. I can't recall what I believe. Thank you. up all night again and you're all that I can see. But I've been here before, I've crossed so many roads, never needed more than I could hold. In a vision you're a ghost in black and white, a silhouette in blue and green. I lay awake at night and wait for you to come. Been hanging on so hard and now I can't let go. I'm in a rolling wave. Across the line. Am I losing my Adam Grandusiel z kolegami i z gośćmi, dlatego że na płycie I Don't Live Here Anymore pojawili się również członkowie zespołów Lucius, Dr. Dog czy Grizzly Bear, a tytuły Living Proof i Harmonious Dream. Teraz pora na płytę brytyjską, konkretnie angielską. Grupa The Coral to zespół, który funkcjonuje już od ponad 20 lat i w tym roku wydał najnowszy dwupłytowy album. Warto o nim wspomnieć nie tylko dlatego, że grupa The Coral ma na swoim koncie sporo przebojów, ale przede wszystkim dlatego, że jest to ich najlepszy album od dawna, czego dowodem drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów albumowych. Najwyższe od czasu płyty Magic and Medicine z roku 2003. Ci z Państwa, którzy znają The Coral, wiedzą, że kiedyś w tej grupie grał bardzo zdolny gitarzysta, też wokalista Bill Ryder Jones. Po jego odejściu bywało różnie, ale James Skelly, który jest liderem grupy, można powiedzieć, że wróciła mu wena, bo on jest odpowiedzialny za większość rzeczy, które się dzieją na płytach Coral Island. Nic nie ujmując oczywiście innym członkom zespołu, którzy też czasem komponują i piszą teksty. Coral Island to jest tytuł albumu i teraz zaglądamy na pierwszą płytę tego wydawnictwa. Pierwszy fragment nosi tytuł Lover Undiscovered. She wakes up, a lover undiscovered, brightens up the gray sky. Look at her, how could I forgive her for making me give myself away? When she comes to me, it's like a song on the sea of time. Skimming stones and breaking the dawning, tracing shapes lost in time. Well, these days they seem like heaven when it all falls away. I look at you and in my mind I will say, on the river for you. There's a mist on the river today. When the light whispers through the branches like a secret song, myślę, że te trzy piosenki, które już wybrzmiały, są wystarczającą zachętą, żeby sięgnąć po kolejne nagrania z albumu grupy The Coral. Coral Island, dwupłytowe wydawnictwo, najnowsze tego angielskiego zespołu. Sporo się dzieje, ale przede wszystkim zgrabne, atrakcyjne melodie. Strange Illusions to za chwilę, ale jeszcze jestem winien przypomnienie tytułów utworów, które już wybrzmiały. Lover Undiscovered, Change Your Mind i Mist on the River. A teraz już przechodzimy na drugą płytę albumu Coral Island i tutaj na początek Strange Illusions. Strange illusions that come and fade, like April days and razor blades. Came so fast and now they're gone again. Weave their way into my dreams, like patterns in a tapestry. If you wait here for a while, you will see. The burning towers, the steeple chase, the girl that smiles without a face. So farewell to ships upon the waves and these winding street down to the sea. A vision of a locust tree. If you wait here for a while, you will see. Secret door, a cage of bone. An old man dresses for the show. A drifter on an endless road. Oh, strange illusions, won't you take me home? Saturday. end of time, banished to life's other side. The Coral, prawie jak Gorillaz, Land of the Lost, a wcześniej Strange Illusions i Take Me Back to Summertime. A teraz w trójce artysta polski Dawid Podsiadło. Nie jest pewnie to dla Państwa szczególnym zaskoczeniem, dlatego że Dawid właśnie wydał swój album koncertowy. Pierwszy w karierze. Tytuł płyty to Leśna Muzyka i jest to tytuł nieprzypadkowy, bowiem część zysku ze sprzedaży albumu zostanie przeznaczona na posadzenie lasu. Słuchamy. Ona mówi: usuń mój numer z rodzinnych ksiąg.

chociaż obieca jedno, że przy nim będziesz wierną. Ekstra, kochani. Dziękuję. Kocham z małego miasta wielki styl. Atakują twoje ulice. Wisiłem sobie ciebie gdy śpiewałem pusztę pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, mój małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielki styl gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem to być, na pewno nie bardziej niż dzisiaj. I wszyscy! Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale spójrz mi, że nadal nie krzyczę. Wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że na promieniowanym świeci trzeba stąd wyjechać po strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Sam. Kochani, ale ekstra. Dzięki, dzięki. Dzięki. Co mówimy? Jeans i małomiasteczkowy śpiewał Dawid Podsiadło, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy. Po artystach ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Polski, pora na wykonawcę kanadyjskiego, Andy Schauf. To jest gitarzysta, wokalista, kompozytor, który już nagrywa od ładnych paru lat i całkiem niedawno ukazała się jego króciutka płyta, bo zaledwie 20-kilkuminutowa, zatytułowana Wilds. Krótka płyta, krótkie piosenki, na początek Judy. Wow. Smile